قال، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. کبھی تم نے غور کیا، ان چیزوں کو دیکھا بھی؟ افرأيتم ما كنتم تعبدون، جن کی بندگی تم کرتے ہو، انتم تم بھی، وآباؤكم الاقدمون اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی، فإنهم عدو لي، یہ سب تو میرے دشمن، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین، جتنے الہوں کو تم اور تمہارے آبا و اجداد پوچھتے ہو ان کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں سوائے رب العالمین کی. یہاں آپ کلام کا انداز دیکھیے کہ افرأيتم، لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کیا بھلا دیکھا تم نے، کیا تم نے غور کیا؟ تو انداز میں ایک طرح سے تعجب بھی پایا جاتا ہے، حیرانی بھی ہے، دیکھا تم نے، کبھی غور کیا تم نے، اور تھوڑی سی بیزاری کا اظہار بھی ہے، کیونکہ آگے کا کلام اس طرح کی ٹون پیش کر رہا ہے. یعنی ذرا ان چیزوں پہ نظر تو ڈالو جن کو تمہارے باپ دادا پوچھتے رہے اور جن کی پرستش تم بھی بڑے شوق سے کر رہے ہو، کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے کیا؟ ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو اور تمہارے پچھلے بھی کرتے رہے ہیں، ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ میرا تو ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کی. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو اپنا دشمن کیوں سمجھا؟ اور رب العالمین دشمن نہیں؟ اس لیے کہ ان سب کی پوجا انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاکت سے دوچار کرتی. دنیا میں بھی اگر ایسی بے حقیقت چیزوں کو انسان پوجتا رہے، ان سے دعائیں مانگے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرے، تو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے گھاٹے کے. اگر ان کے نام تو کچھ صدقہ خیرات کرے تو نہ تو وہ دنیا میں کسی فائدے کا، وہ مال بھی گیا اور آخرت میں بھی کچھ اس سے نہیں حاصل ہوگا، الٹا جرمانہ پڑے گا وہاں کہ ان کے نام پہ دیا کیوں تھا. اس لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، میں ان سے اگری نہیں کرتا، میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا. ان کو پوجنے کا مطلب تو ہے اپنی دنیا کا بھی نقصان کرو اور اپنی آخرت بھی برباد کرو. سورۃ مریم کی آیت نمبر 82 میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی مشرکوں اور ان کے معبودوں کو آمنے سامنے لا حاضر کرے گا، تو یہی معبود یا الہ، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، اپنے عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ وِدَّا. انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت یا غلبے کا سبب بنے، ہرگز نہیں، کوئی فائدہ نہ دیں گے ان کو. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، قیامت کے دن وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ، اور ہو جائیں گے، عَلَيْهِمْ، انہی کے خلاف، وِدَّا، مخالف، دشمن. تو ابراہیم علیہ السلام ان سب بتوں کو اپنا دشمن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ میرے ہی خلاف گواہی دیں گے. یعنی دنیا میں بھی نہ ان سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان، اس معنی میں کہ ان کی عبادت چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں، اور قیامت کے دن بھی الٹا یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو. اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں ان کا دشمن ہوں، کہہ سکتے تھے نا، یہ تو کہا کہ میں انہیں دشمن مانتا ہوں اپنا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ان کا دشمن ہوں. اس میں بھی تبلیغ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اصل میں جو لوگ اپنے لحاظ سے جمود کا شکار ہوتے ہیں، توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس سے نکالنے کے لیے ایک شوق دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایک شدید جھٹکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کلام جو ایک طرح سے جھٹکا لگتا ہے، جیسے یعنی یہ کلام ایک جھٹکے کی حیثیت رکھتا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ایک طرح سے شوق کی حیثیت رکھتی. کس طرح؟ آپ دیکھیے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے. کہتے ہیں اچھا، میں تو ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں. دشمن سمجھتا، یعنی پوری قوم ان کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، ان کے آگے فریادیں کر رہی ہے، ان کے ساتھ ان کا نفع نقصان وابستہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کہتے ہیں نہیں یہ میرے تو دشمن ہیں، مجھے تو ان سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہے. تو یہ بالکل ایک نئی بات تھی. تو اس سے پوری قوم ایک دفعہ جیسے سکتے میں آ جاتی کہ کیا کہہ دیا، اتنی بڑی گستاخی کی بات، جھنجھوڑ کے رکھ دیا ان کو. دشمن، یہ کہاں سے دشمن ہے؟ یہ بھی تبلیغ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ انسان دلیل کے ساتھ بات کرتے کرتے دوسروں کو بعض اوقات جھنجھوڑے بھی، لیکن بہت اچھے طریقے سے. جھنجھوڑنے میں بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے، یہ کہنے کی بجائے میں ان کا دشمن ہوں. کیا کہا؟ یہ میرے دشمن ہیں. یعنی انداز میں شدت ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں ایک پولائٹنس بھی ہے، اور ایک دلیل بھی ہے، اور ایک گہری چوٹ بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے مزاج میں بہت ہی نرم دل انسان تھے. قرآن پاک میں آتا نا کہ وہ اواہم منیب تھے، بہت آہیں بھرنے والے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے، حلیم تھے. اور دوسری طرف جب حق کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، تو ان سے بڑھ کر استقامت بھی کسی میں نظر نہیں آتی. ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں جہاں ہر طرف اندھیرا، ایک بھی ہم نوا نہیں، ایک بھی نہیں جس سے جا کے مشورہ کریں، جس سے جا کے تسلی حاصل کریں، جس سے دل بہلائیں، جس کے آگے جا کے روئیں. ذرا سی مشکل ہمیں پڑتی ہے تو ہم تو ڈھونڈتے ہیں کون دے ہمیں سہارا، تب ہم آگے بڑھیں، ورنہ ہم بھی بہنے لگے جا رہے ہیں انہی کے ساتھ، سنبھال لو ہمیں. لیکن کتنی استقامت، یقین اور ایمان کی کیسی کیفیت ہے. انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. اور رب العالمین کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں؟ کیونکہ وہ صرف مجھے نہیں، سارے جہان والوں کو پال رہا ہے، سب کا نفع نقصان دراصل اس سے وابستہ ہے. کون ہے رب العالمین؟ پھر اس کی تعریف بتاتے ہیں. دیکھیں کتنی دلیل سے بات کریں گے نا. الذی خلقنی، بالکل ابتدائی اور بنیادی بات، وہ ہے رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے. یعنی ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہ تمہیں تمہارے بت کیا دیتے ہیں، میرا رب تو مجھے بہت سے فائدے دیتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اسی کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں، یہاں موجود ہوں. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، اور پھر فہو یہدینی، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ میری رہنمائی بھی کی. یعنی دنیا میں جتنے بھی دنیاوی کام ہیں ان کو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. مثلا انسان پیدا ہوتے ہی، انسان کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس کو دودھ پلائیں تو وہ دودھ چوسنے لگتا ہے، سک کرنے لگتا ہے، تو کس نے اس کو سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. بھوک لگے رونے لگتا ہے، کس نے رونا سکھایا؟ خوش ہو ہنسنے لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ دیکھیں گے کہ انگوٹھے میں پڑے مسکراتے رہتے ہیں خود، حالانکہ آپ تو ان کو نہیں اسمائل دے رہے ہوتے کہ جواب میں وہ آپ کو اسمائل دے، آنکھیں بند ہوتی ہیں مسکرا رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کون ان کو ہنساتا ہے؟ کون رولاتا ہے؟ کس نے ان کے اندر یہ سب کچھ پروگرامنگ کی؟ कि किस बात पे हंसना है, किस पे रोना है, ये सब कुछ वही तो करता है। तो यहाँ यह दीनी से मुराद खास हिदायत भी है और आम हिदायत भी। आम हिदायत क्या, कि जिंदगी में जो इब्तदाई और बुनियादी काम है तकलीफ के बाद से लेकर बड़े होने तक, वो सब भी उसी की वजह से है। और आखिरत के और दीन के जो मसाले और मसलहते हैं और फायदे की बातें हैं, वो भी उसी ने सिखाई हैं। वल्लदी हुवा युत्इमुनी व यस्कीनी, और वही मुझे खिलाता है और पिलाता है, यानी हर तरह के रिस्क उसने पैदा किए, पानी उसने उतारा है जो हम पीते हैं, फसलें वो उगाता है। अब देखिए कि इंसान जो इतने इतनी इजादों के दावे करता है और बड़ा मुजिब बनता है, अब जरा सोचें कि इंसान ने कौन सी नई चीज पैदा की है। अगर कुछ उसने तरक्की की भी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, तो तरह तरह की खादें वगैरह ईजाद करके कुछ साइज में इजाफा हो गया, कुछ रंग शक्ल में कुछ तब्दीली हो गई, और ये भी अल्लाह के दी हुई अकल के साथ ही इंसान ने तरीके अख्तियार किए। लेकिन कभी नहीं आपने सुना होगा कि दुनिया में कोई नया फल वजूद में आ गया है, नए नए मशरूबात निकलते रहते हैं, नए नए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स खाने पीने के आते रहते हैं, लेकिन वो सब बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ओरिजिनली उन सब को कौन बनाता है? अल्लाह ताला। तो वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी, ये जितनी खाने की चीजें हैं उसने पैदा की हैं, उसने मुझे खिलाया है, वो यस्कीनी वही मुझे पिलाता है, वो इज़ा मरदतु फहुवा यश्फीनी, और जब मैं बीमार हो जाता हूं तो वो मुझको शफा देता है। अब यहां पर मरद तो कहा है, मैं बीमार होता हूं, उसको ये नहीं कहा जब वो मुझे बीमार करता है तो शफा भी देता है। कितने अदब और एहतराम की बात है ना इसमें। हालांकि हम सब जानते हैं कि बीमारी भी अल्लाह के इज़्ज़त से होती, तो ये भी कह सकते थे कि वही मुझे बीमार करता है तो वही मुझको शफा देता है। जैसे पीछे कहा ना, खलकनी फहुवा यहदीनी युत्इमुनी व यस्कीनी, फिर आगे भी कहते हैं वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीनी, हर चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ, लेकिन बीमारी की निस्बत अपनी तरफ करते हैं। व इज़ा मरिदतु फहुवा यश्फीनी, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो अपने फजल और रहमत से मुझे शिफा देता है। असल में माबूद वही हो सकता है जो पैदा करे, जो रिस्क दे, जो सेहत दे, जो जिंदगी और मौत का मालिक हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के बारे में उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या है, कि तुमको फायदा नुकसान पहुंचता है इनसे, कोई खाना पीना मिलता है, कोई बीमारी या सेहत इनकी तरफ से आती हो। जब उनके पास कोई जवाब नहीं पाते, कोई दलील नहीं पाते, यानी कौम के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो फिर अल्लाह ताला का तारुफ कराते हैं। तबलीग का अंदाज देखिए ना, कि पहले क्वेश्चंस करते हैं, उनके कामों के बारे में पूछते हैं, ये जो तुम कर रहे हो सोचो ये क्या कर रहे हो, और फिर हैरान परेशान छोड़ नहीं देते। बहुत से मुबल्लिग ऐसे होते हैं ना कि लोगों को मुस्तरिब छोड़ के आ जाते हैं, यानी उनको उकसाते तो खूब हैं लेकिन हल नहीं कोई बताते। माशरे की खराबियों के ऊपर तो खूब बात करते हैं, लंबा चौड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन इलाज क्या है, हल क्या है, वो कहीं नहीं नजर आता। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां एक तरफ क्रिटिसाइज करते हैं, वहां दूसरी तरफ अल्टरनेट दे रहे हैं, अल्लाह ताला का तारुफ करा रहे हैं कि आओ देखो सब कुछ कहां से मिलता है, सारी नेमतें कहां से आती हैं। असल में इन लोगों के भी नजरियात अपने बुतों के बारे में क्या थे, कि वही हमको खाना पीना देते हैं, क्योंकि जब कोई कारोबार में तंगी परेशानी होती तो लोग कहाँ जाते हैं, मुशरिक लोग अपने बुतों के पास जाते हैं, उनके नाम की नजर न्याज करते हैं ताकि रिस्क में इजाफा हो। बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, औलाद नहीं होती तो कहाँ जाते हैं, लोग ऐसे ही मौकों पर जाते हैं ना। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेवजह में ये बातें नहीं कर रहे, کھانے پینے کی اور بیماری کی اور شفا کی اور موت زندگی کی، کہ پھر لوگوں نے اپنی موت زندگی، کھانا پینا، بیماری، صحت، یہ اپنے بتوں کے ساتھ ہی وابستہ کر رکھی، اپنے خود ساختہ الہوں کے ساتھ وابستہ کر رکھی، کہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیا بتاتے ہیں ان کو، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر شفا بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو شفا ہے کیا چیز، بیماری سے شفا کیا چیز ہے، شفا عموماً کس طرح ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جو باہر سے آنے والی بہت سی چیزوں کے مقابلے میں ریزسٹ کرتا ہے. بہت سے جراثیم جو ہمارے جسم میں مختلف راستوں سے داخل ہو جاتے ہیں، ان سے فائٹ کرنے کے لیے جسم کے اندر ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، ایک مدافعاتی نظام ہوتا ہے. اور جب وہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے یا اس میں کوئی نقص ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، باہر سے ایسی دوائیاں لی جاتی ہیں یا ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں کہ جس سے وہ کمی پوری ہو جائے اور جسم کے اندر دفاعی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اگر سوچے انسان کہ یہ کس نے پیدا کیا، یعنی ہمارے جسم کے اندر ہی ایسا نظام کس نے رکھ دیا. مثلا آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کہیں کٹ لگ جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو خون کے بند ہونے کے لیے بھی اللہ نے جسم کے اندر ہی صلاحیت رکھی، جسم کے اندر ہی ایسے مادے رکھے کہ چھوٹا موٹا خون بہتا ہے تو اندر سے ہی سسٹم جو ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے اور خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہمارا شوگر لیول لو ہوتا ہے تو جسم کے اندر ہی ایسے الارمز ہیں کہ جو بج جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں. اسی طرح بیماریوں کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی جسم کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، جسم ان کو محسوس کرتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے اندر وہی چیزیں کھانے کی ایک کریو پیدا ہو جاتی ہے جس کی ہماری جسم کو ضرورت ہوتی. تو نیچرلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمارا جسم خود ہی طلب کرتا ہے، خود ہی باہر پھینک دیتا ہے، زہریلی چیزوں کو، گندی چیزوں کو، بہت سی بیماریوں کے خلاف خود بخود لڑ لیتا ہے، بہت سے جراثیموں کو کل کر لیتا ہے. تو یہ سب نظام کس نے آپ کے اندر رکھا؟ اگر یہ نظام کام نہ کرے، یہ جن لوگوں کا یہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ کتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ دراصل کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے. تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے لیے دوا نہ ہو، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. وہ دوائیں کس نے پیدا کی؟ وہ بھی اللہ نے پیدا کی. پھر عقل کس نے دی ہے کہ جو مشاہدے کے ذریعے ان چیزوں کو تلاش کرتی رہتی ہے جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے علاج کا ذریعہ بنتی ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، اور ہم کس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ شفا کون دیتا ہے؟ فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر ہی جاتا. حالانکہ کوئی بھی ڈاکٹر اللہ کے اذن کے بغیر صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. وہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے شفا ہو جاتی ہے، اور وہی ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں مریض مر بھی جاتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. تو اگر کسی انسان کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو کبھی کوئی نہ مرتا، اور کبھی کوئی بیمار بیمار نہ رہتا، فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے یہ باتیں فرما رہے ہیں. والذی یمیتنی ثم یحیینی، اور رب العالمین وہ ہے جو مجھے موت دے گا، ثم یحیینی، پھر مجھے زندہ کرے گا. یہاں آپ دیکھیں کہ موت کو زندگی پر مقدم رکھا ہے انہوں نے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، جس نے مجھے زندہ کیا پھر وہ مجھے موت دے گا. تو کیا کہتے ہیں؟ جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا. کیونکہ سیکوینس تو یہی بنتا ہے کہ وہ زندہ ہے، پھر موت آئے گی، پھر زندگی آئے گی. تو موت اصل میں ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، نہ اسے کوئی ٹال سکتا ہے، نہ اس میں کوئی اپنی مرضی کر سکتا ہے کہ اسے آگے یا پیچھے کر سکے. یہ قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ کی قدرتوں کے اظہار کے طور پر اس بات کو بھی خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا. یہ تمع کا لفظ جو ہے امید سے زیادہ یقین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور خطیئہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, خطایا اسی سے ہے خطا بھی. اب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے, تو پیغمبروں سے کون سی خطائیں ہوتی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. اصل میں پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی طرف سے ہونے والی چھوٹی موٹی کوتاہی کو بھی اپنی طرف سے خطا سمجھتے ہیں. یعنی اپنے بعض اعمال کو اب تو معاف نہیں سمجھتے, اسے وہ خطا کہتے ہیں, ورنہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے. تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا, جو چیزیں اس کو مجھ میں پسند نہیں آئیں ان سے وہ درگزر فرمائے گا.